فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدوحة ورئيسيادا وحل يدانو كلاياتك دغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان وهبين نما حدا تاريخ ده هجرغان ايكو باغن تهي سدح ده بشد القعدة سنتك كنافر بقل لبيا فرتن كهجريادا قضبدا عاوردو حاد كدغي سندونتان وحا كميدا أسكر كتر سنعيدا مدى الدولة فضرالكو ضد رايدا كدلي مقالة دو سمرابة حرونتا قبل كقل قدود مناسبة داين بدون كو علي مسارة تيجو فكتر سنباشا عيرو كد عدي ولاي دي إسلامي جي قل قدود عدد كي لغا جيدي اي مناسبة دا اياد برنامج ككو مقلي دونتان إن شاء الله. انتو سعود برنامشك وحاد سيدو كلا مقلي دونتان مكتبك الدعوة دي ولاية دي جبوين كو دورو قبتي مؤدنين تا مساجد دي دقمد الجمامي قار كمي دا مؤدنين تا دورة دا لو قبتي يعني دين سو قد بين دونا إن شاء الله. وراركي يوغدن بي عالم كايان كمرنين اي كسو دوادا مركلي برنامشك دو حواري سيادا وهاقاق آنكو هرين وقضبكو وهرين برنامشكا أسكر كترسن دولة فضرالكا أيا ددري إذا كدي لي مقالة دو سمرية بحرون تقبلك القدود أسكر تانا أيا رساسكو فريدتكو سوغنا برتمها مقالة دو سمرية وحانا هالكاسي كده شي قسارسو غاريدتك الرئيدكا سدح كمي ددكي كسوغنا مقالة أيا هالكاسكو دنتي هالكي كودا وعمين لبكالي وحانا قوبتي ساقا بحسدي أسكرتي ديلك جيستي. Sidoo kale degmada Caabud waa qow ka tirsan isla gobolka Galgaduud ayaa waxaa lagu dilay nin ka mid ah odayaasha ku dhaqan degmadaas Axmed Odawa oo ka mid ah dadka murqumaalka ah ee guriyaha dhisa ayaa waxaa gurigiisa ku dhex dilay nin ku hubaysan qore AK-47 ah. Xaaska ninka la dilay oo warbaahinta la hadashay ayaa ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen. Gabadhiirista oo dhala oo ilmaha ii weyn waxaan abaabaha gurigu soo gogol gurina ma qabina markaas hal qol aan ka dhawan saanin laakiin asi gaarigaas markuu soo hoydo gaarigaasaa loo gogolaa darabakista inta kuraastan laab baa joodarisas loogu fidinaa ilaahay maqaadirta joodariga gabadhii soo fidisay anagu isoo toosiyey marka wiil oo gabadha ka rabay baa u yimid markaasuu yidhi marnay saabax wiilkaaga waxaan isku sheegnaa aan kuu sheegay gurigii ka soo kacay banaankii ugu imid baa Axmed uu soo degay markaa haleel uu gaariga ugu soo degay markuu ugu soo degay isla markiiba ninkan joog ijaaq uu dhin xabadii uu ku dhiftay saan weer saan weer waa iga furmi waaye meeshaas xabadku dhacday oo qoriga liftiis ku dhacay oo fujiyaadan markaa ina ordaas arko gaariga xaggiisa uu arko shirka xaggiisa uu ardoon xabadku ku dirsaday kisaan loo wadaay aadhiid gaarigii yiri markoo gaarigii yiriyaa marka ninkan uu soo mar xagga shirka soo mar waa iga furay saasoo ii soo kala tuuray gacantii qoriga uu ku hayaa marka saa ugu dhegay saana oo u qabsaday marka alowlaalaa waa idin alowlaalaa waa sigaadiin dishaa idin alowlaalaa waa idin naare markan saas dhaayo qorigii halkaas iiga dhuftay naas korkiisa marka qorigii ugu dhuftay oo saas ii kala tuun marka kale Axmed waa gacanta haq darinaa dishii ilaahay inuu soo dilcin doonaa dilaa. Gobolka Galgaduud ayaa waxaa waayadan ku soo badanayay dilalka noocaan ah oo salka ku haya aanooyin qabiil iyadoona marar badan ay gobolka ka dhaceen dagaalo dhexmaray maleeshiya beeladiya iska soo horjeeda. وهقاق قضبك لا يايد كسوما قن بلسمركان. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهقاق مركان وحد كسو لواتان وراركي وقدم بي عالمك dad raydaha ayaa dhimashay dhaawac ku noqday duqeynay maleeshiyaadka xuuthiinta ku garaaceen magaalada Ma'rib ee waddanka Yemen sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah waxaa laga maqlay magaalada Ma'rib dhawaaqa dhowr gantaal oo culus oo ku soo hoobanaya magaalada kuwaas oo ay geysteen maleeshiyaadka xuuthiinta waxayna si gaar ah ugu dhaceen qaar ka mid ah gantaaladaas masjid ku yaalla xaafada Sakna ee magaalada Ma'rib warbaahinta ayaa sheegtay in maleeshiyaadka xuuthiinta ay fiidnimadii xalay duqeymo is-xigxigay ka geysteen magaalada Ma'rib iyagoo adeegsanaya gantaalada balaastiga ah isla markaana la bartilmaameedsaday masaajid ku yaalla bartamaha magaalada xilli ay dadka ku jireen salaada maqrib waxaana dhimashay iyo dhaawac ku noqday dadkii ku cibaadeysanayay masjidka sidoo kale gantaalada waxay ku dhaceen xabsiga magaalada Ma'rib halkaas oo ay ku xirnaayeen haween muslimaad ah waxaana waxyeelo ka soo gaartay haweenay ku xirnayd xabsiga halka ay ku burbureen ilaa 4 gaari oo laba ka mid ah yihiin ambalaas wakaaladda wararka ee Saba ayaa sheegtay in duqeymahan ay ku dhinteen 8 ruux oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 720 qof oo kale oo ay ku jiraan shaqaale caafimaad muuqaalo iyo sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya burbur xoog leh oo soo gaaray dhismaha masjidka iyo kutubta quraanka kariimka ah oo dhulka daadsan maleeshiyaadka xuuthiinta ee ka amar qaata dawladda shiicada ah ee Iran ayaa gabootfalo ba'an ka geysanaya waddanka Yemen gaar ahaan magaalada Ma'rib oo wayahan dambe ay ku hayaan duqeymahan loo meeldayin oo lagu garaacayo goobaha dadka rayidka ay ku badan yihiin laba maalin koor ayayna ahayd markii sidaan oo kale ay 3 gantaal ula beegsadeen xarun ganacsi oo ku taalla magaalada Ma'rib waxaana ku dhintay 5 ruux oo rayid ah sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay in ka badan 10 qof oo kale weerar lagu beegsaday dad Ameerikaan ah ayaa siyaabo kala duwan kaga dhacay waddanka Mareykanka ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhaawacmay toogasho ka dhacday bartamaha magaalada Austin gobolka Texas oo dhacay koonfurta waddanka Mareykanka sida ay ku dhawaaqeen saraakiisha ciidanka booliska ee gobolkaas Kusimaha taliyaha booliska magaalada Austin ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in toogashadan ay ku dhaawacmeen ilaa 13 ruux oo laba ka mid ah dadka ku dhaawacmay ay xaaladoodu liidato wuxuuna ku baaqay in dadku ay ka fogaadaan aagga uu ka dhacay weerarkan isagoona xusay in aanan macluumaad dheeri ah laga helin dhacdadan iyo cidda geysatay kooxaha gargaarka degdeg ah ee Austin ayaa sidoo kale qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitterka waxay ku sheegeen in tirada guud dadka ku dhaawacmay toogashadan ay ka badan tahay 13 ruux ay sheegeen booliska waxayna intaa ku dareen inay wadaan tirakoob rasmi ah oo lagu ogaanayo qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay falkan gobolada dalka Mareykanka ayaa waxaa si joogta ah kaga dhacaya falalka lidiga ku ah amaanka iyo weerarro dhig fara badan ku daateen kuwaas oo ay geysanayaan dad Ameerikaan ah 5 maalin koor ayay ahayd markii 3 ruux lagu dilay dhowr kalena lagu dhaawacay toogasho ka dhacday agagaarka saldhigga ciidamada cirka ee Homestead oo ku yaalla magaalada Miami ee bariga Florida ee waddanka Mareykanka shaqaale ka tirsan warshad ku taalla koonfurta Shiinaha ayaa dhintay kadib markii ay isumoobeen wararka ka imaanaya koonfurta waddanka Shiinaha ayaa waxay sheegayaan in halkaasii ay ka dhacday dhacday dad dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen Telefishinka Shiinaha ayaa baahiyay arurnimadii saaka in qaar ka mid ah shaqaalaha warshad lagu sameeyo kiimikada oo ku taalla magaalada dhacda koonfurta dalka Shiinaha ay sumoobeen kadib markii ay daadatay maada sunna hootilay warshada taasoo sababtay in qaar ka mid ah shaqaalaha ay dhintaan halka kuwa kalena ay xaaladoodu liidato kuwaasoo la geeyay isbitaalka magaalada si wax looga qabto xaaladooda caafimaad inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 8 ruux oo ka tirsan shaqaalaha warshada halka 3 kalena ay liidato xaaladooda maadaama ay suntu ku saaqday dhammaan jirkooda sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka ciidamada booliska ee magaalada uu ka dhacay falkan ayaa saxaafadda u sheegay inay wadaan baaritaano lagu ogaanayo waxa ka dambeeyay in dadkan ay sumoobaan sidoo kalena qubarada caafimaad ayaa kormeer waxay ku sameeyeen xaaladda deegaanka ay ku taalo warshada si loo ogaado inay sunta ku fiday deegaanka waxayna muujiyeen in suntu aysan u gudbin deegaanka falalka noocaan ah ayaa marar badan waxay ka dhacaan wadamada ku hormaray warshadaha iyo xarumaha lagu bacrimiyo mawaada kiimikada ah oo ay ku sumoobaan shaqaalaha ka shaqeeya warshadahaas Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in wax laga xumaaday tahay in dowladaha caalamka iyo ururada qaar u aqoonsanin waxa uu ugu yeeray argagixisada Cabdullaahi bin Zayd Al Nahyan oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in wax laga xumaaday tahay in dalalka caalamka ay ka labalabeeyaan in liiska argagixisada lagu daro ururada Hamas, Hizbullah iyo Ikhwanul Muslimiin isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waa wax lagu qoslay in dowladaha qaar ay ururadan u aqoonsadaan garab military oo kaliya iyo inaysan garabka siyaasadeed u aqoonsan inay yihiin argagixiso wuxuu sheegay in iskaashiga u dhaxeeya Imaaraadka Carabta iyo maamulka Yuhuuda uu tusaale u yahay dowladaha kale ee caalamka, isagoona tilmaamay in Imaaraadku uu iskaashiyo badan la leeyahay dowlada dhaca bariga Aasiya iyo Afrika, wuxuuna xusay inay ku dadaalayaan sidii waddamadaas loogu socodsiin lahaa wax soo saarka Yuhuuda. Kiisas cusub oo cudurka corona ayaa laga diiwaangeliyey waddanka Hindiya. Waddanka Hindiya oo dhaca koonfurta qaaradda Aasiya ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyey in cudurka corona virus uu soo riday in ka badan 84,000 oo ruux, halka sidoo kale dadka u dhintay cudurkaan 24 saac ee la soo dhaafay ay ka badan tahay 4,000 oo qof, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee waddankaas. Warbixinay maanta soo saartay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda New Delhi ayay ku sheegtay in saacadihii la soo dhaafay cudurka corona uu ku dhacay dad gaaraya 84,372 ruux, taasoo ka dhigaysa wadarta guud dadka la ildaran cudurka corona virus 29,409,155 ruux. Sidoo kale warbixinta wasaaradda waxaa lagu sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay gudaha waddanka Hindiya cudurka safmarka ah ee corona ay ugu dhinteen dad gaaraya 4,002 ruux, taasoo iyadana tirada guud dadka uu laayay cudurka ay ka dhigayso 367,081 ruux. Dalka Hindiya ayaa waxaa fara badan ku haya cudurka dilaaga ah ee corona virus, waxaana suuragal ah in tirada guud dadka u dhintay caabuqaana intaasi ka badan tahay, maadaama dadka qaar ay u dhintay cudurkan aan la diiwaangelin sababo la xiriira in meydadkooda lagu tuuro wabiyada, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ay ku egyihiin. فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاج munaasabada ay nabadoon ku caleemasaaratay jufa ka tirsan Beeshaceer ayaa ka dhacday wilaayadii Islaamiga ee Galgaduud. Munaasabada oo ahayd mid seer sara loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee wilaayada Galgaduud. Jufada Cabsiya oo ka tirsan Beeshaceer ayaa munaasabada nabadoon ku caleemasaaratay, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada Galgaduud, waxgarad ka tirsan Jufada Cabsiya iyo odayaasha wilaayada. Ugu horeen nabadoon Macalin Cali ayaa munaasabada ka soo jeediyay kalimad soo dhaweyna. Waxaan ka hadlaynaa oon soo dhaweynaynaa gogosha maanta meesha ka dhacday oo isugu yimaadeen dad badan oo muslimiinuhu ayaan soo dhaweynaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa walaayada oo qayb kasta leh ee ka soo qayb gashay gogoshaas ayaan soo dhaweynaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa oon gogosha u dhignay dad Islaam ahaa nahay, diinta Islaamka ku dhaqankeeda iyo raacideeda ayaan gogosha u dhignay inaan isugu nimaad oo aan ka ballanno ayaan gogosha u dhignay. Gogoshaas walaayada Galguduudeed iyo annagoo reer Galguduudeeda ayaa gogoshaas ka ballannay inaan iskugu nimaad oo aan iskugu nimaado gogoshana u dhigno in naqiim ah oo naqiim naga ah oo diinta Islaamka nagu hoggaansha. Anagu waxaan u dooranay diinta Islaamka inaan nagu hoggaansho, anaguna waxaan kara diinta Islaamka inaan ku dhaqanno, dadka deriskaan nabadgelinno. Diinta Islaamka waxay wada aan la xoojino, annagay noloshana tahay, annagay dantana tahay. Waxaan marka annaga gogosha u dhignay haddaan nahay Beesha dhigtay, waxaan u dhignay diinta Islaamka inaan ku dhaqanno oon annagu dhexdanada uga dhaqanno, deriska kula dhaqanno, waxay muslima kula dhaqanno ayaan gogosha u dhignay. Marka naqiibkana u dooranay walaayaduna waa ka ballannay oo fadhi bay ka tahay, waa maamulkii hadda meesha aan joogno maamulayay, diinta Islaamka ku maamulayay. Annaguna diinta Islaamka inaan ku dhaqanaan rabnaa, nafteennana ugu dhaqanno, deriskana kula dhaqanno. Waa soo dhaweynaynaa marka diinta Islaamka waxay ku dhaqmaya. Waxaan leeyahay diinta Islaamka ha la qaato, ha lagu dhaqmo iyada adduunya aakhiraba dadka anfacaysa. Waxa kale adduunyana ku anfaci maayaan, aakhirana ku anfaci maayaan waxa diinta Islaamka ahayn. Marka annagu diinta Islaamka gogosha u dhignay, naqiimkan ku dooranay walaayada Galguduudeed ayaa goobajoogkaa, annaguna saasaa gogosha u dhignay. Waa soo dhaweynaynaa diinta Islaamka, insha allah haddii allah idmana inaan ku dhaqanaan jecelnahay sidaasaan isugu nimid sidaasaan ku soo dhaweynayaa nabadoonnadii ka hadlay munaasabadda waxaa sidoo kale ka mid ah nabadoon Cabdi Axmed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتو سوء لغانيسان نغيبك لدورتي هنا ندورني هنا ولاية وديبني هنا نقول ديبني هنا لشغينا قبل كان قريب شوكتا نقول هو قامية دينة إسلامك سياسا كسوء لغانيسان نغاق بلايسان نقول قانيسان دينة إسلامك inaan ku dhaqanno inaan diyaar u nahay nagaybkuna dhow nooga yahay oday oo aan walaalayaday anagu noo dhaxeeyo sidaasad ku soo dhawaanaysaan intii ay socotay munaasabada waxaa halkaasii kelimad ka jeediyay miracag dheer oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ee galgaduud bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ayyuhal ikhwa ilahi ba askala mahat anu alihina nusu suragliyi makan kan xaflada baldaaran le allah aasaru mahad cilayna subhana wa taala aan rabaa insha allah taala wax badan ayaa jira oo laga qoomamayo iyo wax lagu farxo arintaana wax lagu farxo oo ilaahi macbuudahay noo suura galiyay way allah aasaru mahad cilayna aan rabnaa insha allah taala gooshaan xaflada ee wanaagsan ee wufuud badan oo kala duwan ay ka soo qayb galeen oo sharaftay magac ale oo walaalaha heer cabsi ay dhigeen xafladaas oo ku magacaaban inay walaalkood ay maaragtay naqiib ugu doorto ay u sameeyaan ilaahay baa mahad u celiheena naqiibkaas oo la yiraahdo maxamed nuuxe waxaan ku soo dhaweeyaynaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa in ilaahay maaragtay la garab galo anaguna waxaan leenahay wa taawanu cala albirri wanaag iyo midnimo iyo walaalnimo ku soo dhawow maxamed nuurow waxaan ka rabnaa rag badan naqiibahan maaragtay la duubay markii la duubay kadib dadkii duubay oo intaasoo qarasho bixiyey ayaa markii dambe lid alla uga dhiga saayuukii hadda qod loo dhiga laleeya inay kitaab ilaahay ku hogaamiya waa tii la rabay ayuukii yaa jilaafa dhigay idinka raggiina akhyaarta ee culummada ee intaasoo duurtay maxamed nuur waxaan rabnaa insha allahu tacaala ilaahay in ka badbaadiyo inaad galaal maaragtay iskaga taagtaan kitaabkana ka hortimaadaan waa dardaaranka noogu weyn waxaan rabnaa maxamed nuure in ilaahay maaragtay sharaf iyo cizi u yeelo dadka muslimiinta horka dheer iyo wanaag dheer iyo magac dheer inuu gaarsiiyaan rabnaa dadka muslimiinta meelay joogaanba waxaan ku soo dhaweynaynaa ilaahay kitaabkiisa iyo sharaacada islaamka inuu ku dhaqo dadka muslimiinta inta joogtay iyo inta maqan dadka muslimiinta oo dhanna waxaan leenahay oo gobolka maaragtay daafihiisa kala gadoon joogta maanta waa adduunyo berina waa aakhiro qof kastaba kitaabka ilaahay iyo sunnadaha ku soo dhawaataan leenahay hana laga qayb qaato waxaan rabnaa insha allahu tacaala nin kastoo ilaahay kitaabkiisa sunnadiisa wadana in maal iyo nafba lagu bixiyo lagana qayb qaato walaalaha galabta fadhiya iyo kuwa maqanba inay maaragtay kitaabkaas ilaahay macbuudahay ow na siiyey aan ka ilaashanno burunka iyo baktiga ku dhex jira oo raba inay maaragtay iyukoo raga inay iskaana saaraan raba raggaas waardiyo dheer aan ka qabanno insha allahu tacaala waxaan ugu soo dhaweynayaa bitaqwallahi walaalkay soo dhawaaw ilaahay kitaabkiisaas ayaa noo ballama dadka walaalka mira oo sheegay wixii nagu qabta annagana naga qaad annaga shareecadaasaa noo dhaxayda qolo kastaba meel kastay joogaan xadkaas inaan fulinno ayaan rabnaa insha allahu tacaala kitaabkaasaan ku soo dhaweyaynaa walaalka waxaan leenaa wax badanaa naqiib maaragtay waxqabaheenaad aa rag badan duubo isaga waxaan leenahay albaabu nooga aadaya albaabkaas furihiisa galabta nuqbada ayaa ku soo biiray walaalku ilaahay maaragtay magaciisa iyo sharaftiisa annagana annagoo nuqbadii yeelan horkacaan rabnaa ilaahay kitaabkiisa naga horkaco heer cabsiye waa ka gudubtay galabta مسلمين تدن أيو ما أرتاي كتابك الله يسمى هذا أسداء أنا وانا وقرف تاقن هاي وحان كسو دويه إنا إلهي كتابك سو دوا ولالك أيو وحان كهربنا وحي لصوم مريوان سلعقنا إنا ندب غلابا سلاسا نقوان nabadon mira ali oo kamid ah odayaasha garbaha oo ah nabadonka cusub ayaa sidoo kale munaasabada ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim maad alin iyo qeyro dhan waa laga soo gudbay waxaan isla ognahay qabaailada meesha degah oo deegaankanaga ku nool oo wada dhashay adduunka dhan uu ka warqaba dhibo badan oo inay ka jireen oo ka dhaceen sidii bahalkii isu xun jireen saasi ahaajireen ilaa meesha la yiraahdo dooxo iyo meeshaas intii ka dhaxayda leeyra ilaahay keenay waxaana sabab u ah inta walaayadu joogto oo ay ka shaqeyso dadku iskuma dilo iskumana dili karo annaga ilaahay baana leh waxaan u dooranay deegaanka aan joogno oo jiidaas reer maxamuud hiraab iyo reer xaaji saleeban wixii naga dhaca shariicada islaamka inay walaayaduna fulido naqeybkuna nugu ugaansho wixii hadda ka jira diyaaraan u nahay oo hadda ka hor dhacay oon laga aqbaysan wixii la dameeyana saacadan laga bilaabo naqeybka waxaan u dooranay dadka islaamka ah oon dariska nahay iyo annaga fulintiina walaayadu inay noqoto naqiib kuna oo nugu hoggaansho siyaasad shugul kuma lihin uma dooran shabaab nooga baahna waxaa soo dhan nooga baahna waa niman ilaahay dhartiyay ma nooga baahna annaga nafka dayayna nafanka dayayna waxaa beerka naga cadeeyay dadka maalin walba islaynaaya soo dhawaada allah idin barakeeyo walaayada fulinta noqda naqiibkow sharci islaamka dadkan wax ka bixino ayaga fulinaye nugu hoggaamin kii annagana soo diray ha maqlo kii nala dhasha ha maqlo walaayada galgaduudeed oo magalabta gogosha nagala soo qayb gashay deegaankaana waxaan leenahay guuleysta fulinyana shareecada islaamka naqiibkaasaana cidda ilaah idinkiisa sheekh u ah soo dhawaada dadka doortay waa reer cabsiiye waxayna u doorteen naqiibka maxamed nuure cumar sabriya la yidhaahdaa nin caanoo la yaqaan waaye nabadoona hor u ahay haatanna waa u dhammaystirnay qeyrka inuu nagu hoggaamiyo shartana gacnaha nooga dhego walaayadana inta ay dalka naga ku nooshahay inay fulido wixii islaamka ilaahay iyo annaga naga dhex dhaca soo dhowaada ugaas cabdullaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله النبي وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إلهي ومهد اسكال الله سبحانه وتعالى ومهد عليني إنا مكان كان وكل مي حفلة دان قروح بدن وشرفت بدن وبدتك مسلمين تاهوك سوق قال آت وفر بدنيهين إلهي بان نصور تقلي قالت إنا هالكاس اسكوني ما أدنو ديغان كميد ديغان روس مرهب ان ايري ديدا انان حفلتا اوو قبانو بيش رهير عبسية ايو كو دور اي كو قبصدان حفلت اي كو دورانا ايان نقيب رهير عبسية وعوي بيل كترسن بيلها بيش عيرويني او رهير عير اه او هبر قدير كسية ترسن ايي وكميديهين رونتي وحامانتي شرف او اه او وحوينو ان كرسو قيب قلي كرنا اه اي نقيب كو هقامية شريعة اسلامك waxaan leenahay halkaas runtii waxa ka soo ifaya iftiin aad u weyn oo aan dhihi karno maantay walaalihiin wax weyn ayay qabteen waa kaga mahadcelinaynaa gogoshaan kaga mahadcelinaynaa wanaagga iyo sharafta aad nagu soo dhaweyseenaan kaga mahadcelinaynaa naqiibka diineed oo aad maaragtay maanta isku waafaqdeen dadka intaan la eg ay isku waafaqeen inuu maanta kitaabka ilaahay uu ku hogaamiyo ayaan kaga mahadcelinaynaa توفيق لاس إلهي إذ وافجي وأنا كما هاد علينينا جزاكم الله خيرا أن وحان مركا كدر دار مينا إنا نقيبك قرب استاكتان عدد دلميني سكاقبتان نقيبك وحو يالنا هدين لير نقيب دينت داد قلديسة iyo tawfiiqdiisa inay lushaan oo asaga maartay wixii uu qabto oo beesh u xil saaratay inay ka baabina oo go'aanka galabta aad gaarteen inay baabiyaan dad u soo istaagi doon sababtoo ah Nabiga Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) ayaa markii kitaabka Ilaahay uu diinta ku soo dajiyay ayaa cadaw ku soo baxay asaguna diinta oo hadda inuu beesh ku hoggaamiyo la rabaahay waa tii Nabiga Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) soo diray soo maaha cadaw way leedaa markaa mar walba diintaas cadaw way leedaa waxaa la raa markaa cadawga dadka cishada waxaan beesh ku la dardaarmaa een heer cabsiyaatihiin een heer cayilaad gadaal u gashaan habar gidiraad gadaal u gashaan ayaan cidna idii caga jugleyn dad baa idii caga jugley doonee ayaan leedii caga jugleyn meesha aan joogno waa taqaanaan naqiib walaalkiina aad doorateen kitaabku waa diintaad ku dhaqanteen carada mooryaana jirta iyo kuwa maaragtay wuxuu yidhi mooryaan jikale iyo malabsaday waalan malabsaday waalanaa jira malabsaday waalanyo uusan idii caga jugleyn oo wax dheef raadiya oo asagu rabo inaan kitaabka Ilaahay lagu dhaqmin ee dastuur iyo baraayo lagu dhaqmo waxaan kula dardaarmaa marka kitaabkiina difaacda naqiibkiina difaacda taladiina ku tawfiiqa isku tashada kitaabka Ilaahay inuu ciddi wada garab siiyo u istaaga oo dhalinyaradiina iyo gabdhihiina iyo odayaashiina iyo waxdheefkiinaba waxaad ku bixisaan kitaabka Ilaahay ciddi wada waa taqaanaano culimaad leedihiin haddii wax laga leexsho waad jeegi kartaan waxaad haysiin war waxaan mashaaricada islaamka qabta naqiibku hadduu kitaabka ilaahay waxaan ahayn oo keeno oo naqiibow intaad ka keentaa la leeyahay hadduu ilaa inta uu kitaabkaas ilaahay uu sheegayo ku socoyo soo qaadaya umar uu leeyahay madax uu leeyahay mas-uuliyad uu leeyahay asamca wa qaaca ayaa ku waajibtay galabta aad ka keenay intaad la egtiina waad u jeedaa reer cabsiyaha ka dambeeya gaarsiiya kuwa joogana ha maqlaano wadaadkaas wuxuu ku leeyahay sheekh nuuriya waxa weeye waxaa laga rabaa asagana inuu kitaabka mas'aladu yaqaano ku dhaqatoono aqoon inuu culimada weydiiyo kitaabka ilaahay umar uu leeyahay wilaayada islaamiga ee galgaduud ee atabiiqu shariicata islaamiya ku dhaqmaysa meelna aan inay ula leexto aan diyaar uga lahayn inay daa'imto ay fuliso ilaa intii ilaahay gaarsiiyo ay gaarto waxaa la rabaa inuu garab istaago beeshan uu maarta raayadiisa isagoo wata oo soo garab istaago muslimiinta iyo qabaa'ilada raayada islaamka oo tawxiidka ay ku qoran tahay wata inuu soo garab istaago sidaasaan kula dardaarmaa waxa weeye annaguna waa soo dhoweynaynaa haddaan nahay beelaha ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee wilaayad galgaduud waa soo dhoweynaynaa aadan u soo dhoweynaynaa naqiibka waxaan leenahay naqiibka ilaahay hawsha ku fududeeyo waa u ducaynaynaa ilaahay u fududeeyo ilaahay waxaan ka baranaynaa ummad badan oo maaragtay ilaahay maaragtay u nusraysa ilaahay qabiilkiisa ka soo baxsho kuwii inay asaga koor yimaadiin kitaabka ilaahay koor yimaadiinna kuwii damcana ilaahay ka saaro marka jazaakum allahu khayran intaasaan kusoo gabagabayna markaan waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyey maxamed nuur cumar faraweyne oo ah nabadoonka cusub ee dooratay jufada cabsiya ee beesha cayir bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed nuur cumar faraweyne meeshaan waa xaflad caleemasaar waxaa lagu caleemasaaray oo galabta beesha reer cabsiye ay naqiib uga dhawaaqeen aniga oo ah maxamed nuure cumar waxay iigu doorteen naqiibnimada shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay inaan ku hoggaamiyo wareer cabsiyo ma igu dhiibteen waa aqbalay inaan idinku hoggaamiyo intaa kadib waxaan doonaynaa dadka deriska oo dhinac kasta naga xiga walaalaheena iyo dhexdeenna inaan isku maamulno kitaabka ilaahay hal irid oo loo dhaafo ma lahan kitaabka ilaahay cidi qaatana iyada ku liibaanaysa sidaas ayaa galabta reer cabsiye meeshaan iigu doorteen ilaahay ha ila galab galo ma ilaahayna igama dhiga kii ku dhex kufa inshaa allahu kariim in ilaahay noo fududeeyana waa rajaynaynaa wabillaahi towfiiq ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ee galgaduud sheekh cabdullaahi abuu khaalid الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد مرك هراء الله سبحانه وتعالى أيام هذا علينا عليه نجد جيدا المسلمين وافديه توحيدك الله سبحانه وتعالى وحداني ذي سأه علينا سوا فديه أيام هذا علينا بعد الله سبحانه وتعالى باشر هير عبسية قوشان لكتي أو أيغا رنتي مصير كودا قودهان أو معركتي إني كندقان متك وافقسن شرع الإسلام أو جهد بدن أو قلي وحن لنا هاي انتي وقت أد بحسين انتي معركتي مال أد بحسين انتي فكر أد بحسين جزاكم الله خيرا وحن لنا هاي جزاكم الله خيرا سدع سوكلا ضيوفتي يوم ارتشرفتا كسو خيبك شيء مناسبة يا جوجشان رأب سعيد جن أيضا وحن لنا هاي قبائل كي أضياء شا قبائل ك قلايد الدجن وحن لنا هاي جزاكم الله خيرا أنت أسكتك وحيك أدنى مناسبة رنتي والله قهد لي هدفك لو عقدي أما معركتي أو لسكوي مت والشيء في عنبا توجيهات بدن ببحي ونصيحة بدن ببحي تردار بدن على الشيء أنت أسان نقفلا مركا نقا وحن راعينا يا وحي نقن دونان وحيالا يريري نقن دونان مركا هراء إن ذاتك مسلمين تأه رنتي أيوبا هنيهين أدونك أنت أيجوغان نظام إن أيوبا هنيهين ومامل يومارك تيهوغان إن لغم مارمينين هدي قبيل ويهي هدي أمود أي تهي هوغان لآن إلهي سبحانه وتعالى ومثل قالين هوغانك مركان هوغان وناكسن إيه هوغان حن لبض أبو واجران تاريخ اللبض وقريسا إيه داد مركا وناك شقيه واجري جرين ومارك تي ومضيه إيه أنبيدي يرسوشي إلهي صدري داد كيكا قربتاقنا إلا وقتنا هدو أنجوغنا لغوص وقارو داد وناك شقيه وطاريخ ده بال ذهب إيه كاقاتي واي تيران داد نقدم بيون السدع سوق اللي أهان دونا السدع سوق اللي لنع dad ayagana maaragtay xumaan ka shaqeeyo oo taariikh xun dhaafa oo maaragtay sharti iyo xumaanta ka shaqeeyaan waa jir jireen ayagana hoggaamiyaal ah waa jireen insha Allah ta'ala waxa nasiib aad iyo aad wanaagsan ah oo Ilaahay wax loogu mahdi ah in maaragtay maanta maaragtay beesh reer Absiya ay naqib ay doortaan naqibka soo sharciyada Islaamka ku hoggaaminayo oo ku dhaganka sharciyada Islaamka u taagan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyay ayagana waxa laga rabaa arintaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala u gartay inay Ilaahay ugu mahadceliyaan ayaa looga baahanyahay waajibaadka dadka nuqabada ama masuuliyiinta guud ahaan saaran waa badan tahay nuqabada quraanka ayaa tilmaamay dhaqankii seeradii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa laga helayaa muhaajiriin iyo ansaar ayaa nuqaba loo sameeyay oo shariicada maartay dadkooda ku hoggaamiyo nabi Ilaahay Muuse alayhi salaam sidaas oo kale oo lahaa quraanka ayaa tilmaamay aayad waxa jirta aayatu nuqaba liiraado naqiibku markan shaqadiisna waa tilmaamaysa aaydaas naqiibka la sheegayo shaqo leeyahay shaqadiisna waxa waaye nin ilaahay diintiisu shaqeeyo ay horta walaqad akhadha allahu mithaqa bani israila wa ba'athna minhum 12 naqiban ilaahay ballan ayu la galay subhanahu wa ta'ala wa qala allahu inni ma'akum ilaahay wuxuu yiri wa idan la jira garabkiina taaganahay ninki ilaahay garabkiisa taagan yahay ilaahay maciidis haysto ninkaas garabka lama baahno horta inay ka qancaan masuuliyiinta iyo ogaasiida iyo nuqabada oo qabaayil ku taagan in waxa laga rabo ayagu waxay maareeyay shaqay laga rabo inay gutaan ilaahay baa wuxuu leeyahay inni ma'akum maxaa iska raba laakiin maxaa laga rabo in qantumo salaad salaadina ayagana ogaan oo gutaan dadkoodan ay faraan taariikh salaad laga arkin qabiilka dhaxdiisa nin salaad tukaneynin diiwaan lagu soo qoro warkaas la iska raba maana waajibka maareeyayna qaybku ayay ka mid tahay marka dadka doodayaasha waxay la soo maray waa la wada sheegay waxa la loogu bixi karaa kitaabka Ilaahay loogu bixi karaa ummada walaal ay ku noqon kartaa ay maartay iska wara isku walaashin kartaa ay daris wanaag laga helaya oo cid walba meeshi rabto haday adduun ay tahay adduunkeeda u badbaadayo hadii maartay erdagaadi sharafteed u badbaadayo antaasi way marka walaaliyaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee kulankan hanooga dhigo kulan runtii deegankan hadda aan joogno deegankan reer Absiya sharaa Ilaahay iyo maaragtay shaaciirta Islaamka iyo raayida tawxiidka maanta hadda halkan nooga taagan inay hore u socoto oo deegaamada Absiya ay gaarto ayaa laga rabaa reer Absiya insha Allah ta'ala ay ku shaqeeyaan si awoodooda tabartooda inay ugu shaqeeyaan la rabo waya taasana noo balan guud ahaan qabaailka iyo odayaasha halkan isku yimid in loo is walaashado oo maaragtay wanaag lagu wada shaqeeyo wa jazaakumullahu khayran وهجاج قيب هدم ببرنامج كله حواري سيادة يعني سلسو قارني مكتب كدعوة دي ولاية دي سلامي جبوين كايا دورو غبتي مؤدنين تمساجد دقمد الجماعة دورة دانا يا سعوتي مدسد حمال موضة وحين كوقاتين دروس كالدوان هدبا واكوان قار كمذا مؤدنين تمساجد دقمد الجماعة ولاية دي جبوين كا وكور بحين يا وحيابه يكفا إذين دورة اللو غبتي ومحمد أحمد شريف doorada waxaan ku qaadanay tasxiixul aadaan tawxiida iyo taqwada wuxuu ahaa shicaarkeeda bilaal ibn rawax maalmo ay socotay doorada waxaa noo qabatay maktabada dacwada jamaama walaayad wallaahi wax la koobi karo ma aha hadda waxyaabo fara badan ayaan ka faa'idnay oo ka mid ah weliba aadaanka ayaa macnaha aad iyo aad ugu faa'idnay tawxiidkii aad iyo aad ugu faa'idaysanay wax walba casharkii la nasiiyey kulli waa ka faa'idnay wax hadda oo ariir noogu jiro sidaan hore aan ahayn manihe insha allah wax badan waxaan ka rajaynaynaa maktabada dacwada bishii inaa hal mar na soo wacdo amba labo mar inay na soo wacdo mar kastana na sii subaana cashar noocaana bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacayga ku bilaabaya maxamed cusmaan xasan oo ku nool degmada jamaama markabka dacwada oo degmada jamaama doorada noo qabatay amasere doorada oo markaas anaga oo micnihii aan ku qaadanay mardhiska dooro aada u fiican oo midaan la soo koobi karin oo masne oo meeshan oo lagu soo koobi karin ayaan ku baranay sida aadaabta aadaanka iyo sida micnihii ilaahay kuuma darnaada loo aadaamo iyo ilaahay kuuma darnaada waxyaala badan aan ka faa'iidnay doorada shacaarkeeda wuxuu ahaay bilaal bin rawax bilaal bin rawax ay ahayd marka aada iyo aada ayaan u raaqnay amasen aada iyo aada ayaan usoo dhoweynay soo dhoweyntaas ka bacday anagana waan ka faa'iidaysanay macalimiinta iyo kuwa markaas oo noo dhigayay amasenana barayay mid lamid ah inay nagu soo celiyaan doora noocan ah doorada waxay socotay muddo saddex bere waxayna ka socotay mardhiska aada ayaan usoo dhoweynay midaa mid lamid ah amasena haddii oo ilaahay idmo in noogu soo celiya aan jecelnahay sidaan rajeynaya bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah magacaygu waa axmed cabdikariin xaaji guuleed waxaan ka edmaa masjidu taqwa dooradan aada iyo aada baan ugu faa'iidaysanay taqwallaah casa wajalla kalimatu tawxiid sifaatu lmuadan tasriixu ladan intaas baan ku qaadanay halaka alxamdulilah ka shukru ilaah ku mahadsan culummadii noo soo diyaarisa ku simaasa insha allahu tacaala shacaarkeedu wuxuu ahaa asxaabe jaliiliga bilaal ibn rawax ayuu ahaa maasha allah aada baan ugu baahnayna marka hore qaladaad badanaa jiray waana laga saxay culummadeena khayr allah si oo degmada jamaamo aad bay noogu dadaaleen baaraka allah fiidin qabtay dowrada dowrada waxaa noo qabtay adwaala kuren maktabka dacwada degmada jamaame ayaa noo qabtay maasha allah aad iyo aad baan ugu riyaaqnay waxaana jeclaysana markas in haduu alla kuroonya lagu soo celceliyo haduu alla idmaayo doorooyin kala jireen laba doori kalaan qaadanay laakiin tana aad iyo aad muhiim u ahayd aad noogu faa'idaysanay aad bay noogu dadaaleen ilaahay haduu alla kuroon yahay darajooda aakhana miisaankooda uu kabo halaasaan leeyahay raadiyaha alfurqaanna aad iyo aad baan u salaamaya iyo aad alla kuroon yahay 114 insha allahu tacaala acuudu billahi min ashaytaani rajiim bismillaahi raxmaan raxiim in sha allahu watacaala waxaan salaamayaa idaacadda alfurqaan anigoo ah cumar aadan waxaan qaadanay dooridan waxaan ku qaadanay degmada jamaame ay noo keentay maktabada dacwada degmada jamaame dooridana ay tahay shacaarkeeda mu'aadanka bilaal bin rawax ku xisaabsan tahay waxaan ku yidhaahdaa tasriixu laadaan marka waxaan ilaah baan ku mahadsan waxaan ku soo dhoweyneynaa maxaan ku yidhaahdaa inoo keentay culammada iyo amba maktabada degmada jamaama inoo keentay aad iyo aad mahad baan ugu celinaynaa dooridana ay noo socotay muddo dhowr maalmood ayay noo socotay marka insha allahu watacaala dooridan oo kalenan weligeedana nima soo maran waa ina soo martay laakiin middaan mid ka wanaagsan nima soo maran waxaan ugu mahad celinaynaa insha allahu watacaala mar kasto inaan nala soo celiyo dooridan oo kale taasaan ugu baaqayaa maxaan ku yidhaahdaa idaacada alfurqaanina sahlaan farabadan ayaan u celinaya insha allahu watacaala khayr farabadan ayaan u rajaynayna magacaygu waa cabdiwahaab maxamuud waxaan dooradan ku qaadanay tasriixu aadaan iyo mataqaan aadaanka magaciisa wixii lagu barto iyo waxyaabaa oo kale mataqaana axkaamta aadaanka ayaan ku qaadanay